इतश्च स्मृति संतति न विधेय इत्याह। स्मृति संतति का विधान है अशब्द इति। अशब्दाद्यात्मकं साक्षान् निचायात्मानमेकलम् मुच्यते मृत्युतो विद्वा निति नैगमिकं वचः। अशब्दात्मकम साक्षा निचाय ज्ञात्वा एकलम आत्मानम निचाय अथ मुच्यते मृत्युतः मुच्यते विद्वान इति निगमम वेदवाक्य है। अशब्दाद्यात्मक आत्मा है उसको निचाय तम मृत्युम खात प्रमिश्यते। श्रुति कहती निर्विशेषम एकरसम आत्मानम निर्विशेष एकरस आत्मा अपरुषतया निचाय निश्चित्य निश्चय करके तद्बलाद अनर्थराशे है सहेतु निवर्तते। हेतु अज्ञान के साथ अनर्थ से निवृत्त होता है। यदि वाक्योत्थ ज्ञानादेव पुनर्थ सिद्धि रीति वाक्यजन ज्ञान से पुरुषार्थ मुख्य है। अशब्दम स्पर्शम इत्यादि वाक्याद गम्यते इसी वाक्य श्रुति वाक्य से तत्कुत स्मृति संतति विधेय। तो स्मृति संतति किसके लिए विधान करना है? आत्मने अपरोक्षीकृते मानफलस्य अज्ञानादि ध्वस्ते सिद्धत्वेपि फलांतरलिप्सा स्मृति संतति विधीयताम इति आशंक्य दृष्टम अदृष्टम वा फलांतरमिति विकल्प्य आद्यम अप्रामाणिकत्वेन दुषयति। आत्मा का अपरोक्षी ज्ञान हो गया तो प्रमाण का फल अज्ञान निवृत्ति होते सिद्ध हो गई। किंतु अन्य फल की इच्छा से स्मृति संतति विधान करे ये संकांश उत्तर देता अन्य क्या है? दृष्टम अदृष्टम फलांतरम दृष्ट कोई दूसरे फल के लिए स्मृति अथवा अदृष्ट के लिए आद्य जो कहीं दूसरा दृष्ट फल के लिए वो अप्रमाणिकम अप्रमाणिक दूसरे थी। आत्मन्यवगते साक्षात प्रमाणार्थ समाप्तितः किमन्यत् स्मृति संतानात् प्रार्थ्यते निष्प्रमाणकम्। साक्षात आत्मनि अवगते प्रमाणार्थ समाप्तितः स्मृति संतानात् किम् अन्यत् प्रार्थ्यते निष्प्रमाणकम्। अन्य क्या है निष्प्रमाणक क्या चाहेंगे? अब कुछ है ही नहीं। प्रमाण का अर्थ प्रयोजन समाप्ति प्रमाणार्थ समाप्त था। प्रमाण का अर्थ ज्ञान निवृत्ति आत्मनिवगत प्रमाणार्थ समाप्त हो गया। अन्यत किम निष्प्रमाणकम स्मृति संतानात् प्रार्थ्यते अन्य किस पदार्थ के लिए? यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मैव तत्केन कम इत्यादि के कुछ है ही नहीं। ज्ञान से यागादिवत अदृष्टफलत्वात् तद्य स्मृति संतति विधेया इति द्वितीय आशंक्य आह। अभी द्वितीय पक्ष कहते हैं दृष्ट ने अदृष्ट के लिए 41 ज्ञान से यागादिवत अदृष्टफलत्वात् पूर्व पक्ष का कथन यागत जो अदृष्टफल का ज्ञान भी इस प्रकार अदृष्टफल होगा तद्य स्मृति संतति विधेया इति द्वितीय आशंक्य आह। तदय मतलब ज्ञान की भविष्यत काल संबंधी फलम चेहन नाकवत तज्ज्ञान जन्म कालत्वा दग्नि जन्मोत्थ कार्यवत। यह च भविष्यत काल संबंधी नाकवत न सर्गवत न सर्गत भविष्यत काल संबंधी क्योंकि यहाँ ज्ञान का फल भविष्य काल समझ न दृष्टान्त वैधर्म में है। क्योंकि अग्नि जन्म तो कार्यवत तद ज्ञानजन्य कालत्वात् ज्ञान जन्म काल ही फल है, फलस्य ज्ञान उत्पत्ति समान काल, जैसे अग्नि उत्पत्ति के साथ ही दाह का दहन अग्नि उत्पन्न हुआ है, दाह ईंधन का दहन समान काल। यह थी ज्ञान उत्ति ज्ञान में वैधर्म दृष्टान्त दृष्टान्त नाकवत नाकवत भविष्यत काल संबंधी न फलम न यथा नाक भविष्यत काल संबंधी न तथा ज्ञानम। अग्निहोत्रादु भविष्यत काल संबंधी स्वर्गाख्यम फलम अवगतम, वहाँ तो स्वर्ग आदि के लिए अग्निहोत्र कर्म के फल है स्वर्गाख्य है, या जो नाक स्वर्ग के लिए दृष्टान है उसके लिए अग्निवत जो दिया है वो नहीं, अग्नि तो अलग है, अग्निहोत्र कार्य अग्निहोत्र कर्म वो कर्म का भविष्यत काल संबंधी स्वर्गाख्य फलम अवगतम नैव आत्मज्ञान संभवत, ऐसा नहीं है। क्योंकि तस्य मोक्षाख्य फल से विद्वा न विभेति कुतश्चन इति श्रुतेरे ज्ञान जन्म न तुल्य कालत्वात् ज्ञान विद्वा न विभेति ज्ञान होते भय का भाव तज ज्ञान जन्म कालत्वात् दृष्टान्त अग्नि जन्मोत्थ कार्यवत अग्नि जन्म जन्य कार्य यथा अग्नि जन्म समकालमेव एतसाम भस्मे भाव, अग्नि जन्म हो तो जितने अग्नि उत्पन्न हुआ उतने को जला करके भस्म करता है, आगे अग्नि बढ़ा तो उसको भी भस्म करता है, तथा ज्ञान उदय समकालम कैवल्यम इत्यर्थ। नहीं तो अग्नि दृष्टान्त नहीं कि अग्नि थोड़े लगाए तो जितने लकड़ी सब एक साथ भस्म कर देगा, जहाँ अग्नि उत्पन्न हुआ उसको नष्ट करता है, जहाँ अग्नि संबंध हुआ उसको नष्ट करता है। संततेर अभिधेय तो हेतुअंतरम आ ज्ञान संतति विधेय नहीं दूसरा हेतु ही अभिधिश्चार्थतः प्राप्ते तज्ज्ञान स्मृति संतते बोधा च ध्वस्त सम्मोह स्मृति में नैव व्यपेक्षते। तज्ज्ञान स्मृति संतते है अर्थतः प्राप्ते है अभिदिश्य बोधाच ध्वस्त समूह स्मृति नैव व्यपेक्षते। पहले तो कहा ज्ञान स्मृति संतत है अर्थतः प्राप्ति, ज्ञान होने पर अनात्म कुछ नहीं तो अर्थतः ज्ञान स्मृति अभिधि विधान नहीं है, एक हुआ। और दूसरा है स्मृति की अपेक्षा भी नहीं, बोधाच ध्वस्त समूह साधक जिसका ध्वस्त समूह से स्मृति नहीं भी अपेक्षा थी, स्मृति की अपेक्षा नहीं करता है, स्मृति की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मविदो विषयांतर अभावात, क्योंकि जो ज्ञान हो गया विषयांतर नहीं उनसे आत्मज्ञान स्मृति संतति अर्थ प्राप्त है, अनात्म को ही नहीं तो आत्मज्ञान ही आत्म जो है वही केवल उसका ही चिंता कुछ नहीं है न तत्र विधि इत्यर्थ। उसमें दूसरे हेतु कहते तत्र हेतु अंतर बोधाच ध्वस्त सम स्मृति की अपेक्षा नहीं करता है, इति तेन सा न विधेय सा संतति स्मृति संतति ज्ञानाद अज्ञानादि दाहे प्यनात्म स्मृति अपहार्थम ब्रह्मविद स्मृति संतत अपेक्षा इति सा विधेय। अज्ञानादि अज्ञान कार्य दाह तो हो गया किंतु अनात्म का स्मरण प्रपंच संसार का स्मरण निवृत्ति के लिए अपहार्थम ज्ञानी के लिए ब्रह्मविद स्मृति संतत अपेक्षा इति सा स्मृति संतति विधेय इति आशंका। सम्यक ज्ञानाग्नि निर्दग्धे प्रत्यंग मोहे संबाधवे यथावस्तु स्मृति मुक्त्वा स्मृति नान्यावशिष्यते। सम्यक ज्ञानाग्नि निदग्धे प्रत्यग्मोहे ಸಬಾಂಧವೆ ಪ್ರತ್ಯಗಮೋಹೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಾಗಿ ನಿರ್ಧತೆ ಯಥಾವತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮುಕ್ತ ಅನ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ನ ವಶಿಷ್ಯತೆ. ಪ್ರತ್ಯಗಮೋಹೆ ಸಬಾಂಧವೇ, ಬಾಂಧವೇ ಹಿ ಸಬಾಂಧವ ಪ್ರತ್ಯಗಮೋಹ ಉಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಅಗ್ನಿನ ನಿರ್ದಗ್ಧೆ ಸತಿ. ದಗ್ಧ ಹೋನೆ ಪರ ಹಾಗೆ ಯಥಾವಸ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮುಕ್ತ ಅನ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ರಹತಿ ನೈ. ಯಥಾವಸ್ತು ಆತ್ಮತತ್ವ ಉಸ್ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಸ್ಮರಣ ಹೋಗಿ ರಹಿಗಾ ನೈ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಿನೇನ ನಿರವಶೇಷತ್ವ ದಗ್ಧೇ ಸತಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೇ ನಿರವಶತ ಅಗ್ನಿ ದಗ್ಧ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸೇ ಕೌನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮನೋಜ್ಞಾನ ಸಕಾರಿ ಸಬಾಂಧ ಹೋಗ ಸಕಾರಿ. ವಸ್ತು ಅನುಸಾರಣಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಪಹಾಯತು. ವಸ್ತು ಯಥಾ ಯಥಾವಸ್ತು ಯಥಾವತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ವಸ್ತು ಮನ ಅನತಿಕ್ರಮ ವಸ್ತುಕ ಆತ್ಮತತ್ವಕ ಹಿ ಸ್ಮರಣ ಉಸ್ಕೋ ಛೋಡ್ಕರೆ ಅನ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ನಹಿ ರಹತಿ ಅನವಶೇಷ. ಆತ ಅನ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಹೋತು ಉಸ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ ವಿಧಿ ಕರೆಂಗಿ ನ ತ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ ವಿಧಿ ಅನ್ಯ ಕೊಯಿ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಹೇ ನೈ. ವಸ್ತು ಅನುಸಾರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಪಾಯ ಇಸ್ಕೋ ಛೋಡ್ ಕರ್ಗೆ ಉಸ್ಕೋ ಛೋಡ ಅನ್ಯ ಕೋಯಿ ಸ್ಮೃತಿ ರಹೇಗಿ ನೈ. ನೈ ಯಥಾ ವಸ್ತು ವಸ್ತು ಜೊ ವಾಸ್ತು ಹೇ ಆತ್ಮ ಹೀ ವಸ್ತು ಹೇ ವಸ್ತು ಮನತಿ ಕ್ರಮೇ ಆತ್ಮ ವಸ್ತುಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಛೋಡ್ ಕರ್ಗೆ ಅನ್ಯ ಕೋಯಿ ಸ್ಮರಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೇ ನೈ. ಈ ಛೋಡ್ ಕರ್ಗೆ ಜೊ ಅಪಹಾಯ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಛೋಡ್ ಕರ್ಗೆ ಅನ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ನೈ. ಕಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೇ ಹಾಂ ಯಥಾವಸ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಛೋಡ್ ಕರ್ಗೆ ಯಥಾವಸ್ತು ಆತ್ಮವಸ್ತು ವಸ್ತು ಮನತಿ ಕ್ರಮೇ ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಸರಣ ಕರೆ ಜೊ ಸ್ಮರಣ ಉಸ್ಕೋ ಛೋಡ್ ಕರ್ಗೆ ಅನ್ಯ ಕೋಯಿ ಸ್ಮೃತಿ ರಹತಿ ನೈ. ತು ಆತ್ಮಸ್ಮರಣೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರಹ ಅವ್ರ ಕುಶು ಅನ್ಯ ಹೇ ನೈ. ತು ವಸ್ತು ಅನುಸಾರಣಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಪಾಯ ವಸ್ತು ಅನುಸಾರಣಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೌನು ಯಥಾವಸ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಥ ಉಸ್ಕೋ ಛೋಡ್ ಕರ್ಗೆ ಅಪಹಾಯ ಉಸ್ಕೋ ಛೋಡ್ ಕರ್ಗೆ ಅಪಹಾಯ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಅನವಶೇಷ. ಅನ್ಯ ಅವ್ರು ಕೌನು ಹೋಗಿ ಅನಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ಅನುಸಾರಣಿ ಸ್ಮೃತಿ ಛೋಡೆಂಗೆ ತವರು ಕ್ಯಾ ಹೇ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಜೊ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಉಸ್ಕೋ ಕರ್ದ ಅರ್ಥ ಕರ್ದ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ರೀ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಥ ಆತ್ಮ ಸಿ ಭಿನ್ನ ಅನಾತ್ಮ ಅನವಶೇಷ ಆತ್ ಕೋಯ್ ರಹತಿ ನೈ ಇಸ್ಲೇ ತನ್ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂತತಿ ನ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಅನಾತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಅಂಗೀಕಾರೇಪಿ ನ ತಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಬಾಧ್ಯ ಐತೆ. ಪಹಿಲೆ ತ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಅನಾತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಹೇ ನೈ ಆತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಛೋಡಿಕೊಂಡು ಅನಾತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಕೋಯ್ ರಹ ಹಿ ನೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ರಹನೆ ಪರ ಭಿ ಉಸ್ಕ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕೋಯ್ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನೈ. ನ ತಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಬಾಧ್ಯ ಪೂರ್ವಪಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕ್ಯಾ ಅನಾತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಯದಿ ರಹೆ ತೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಕ್ಯಾ ಬಾಧ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ ಇಸೆ ಉಸ್ಕಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕರೆ ಕಿ ಅನಾತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ರಹನೆ ಪರ ಭಿ ಉಸ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಕ್ಯಾ ಬಾಧ ನೈ ಹೋಗಾ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಜನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣನುವಿಧಾನಾಚ ಸ್ಮೃತಿರಿ ಬಾ ನ ಸ್ಮೃತಿರಿ ಬಾಧಿಕಾ ಪರ ಬಾಧ್ಯತ್ವೇನೇವ ಮಾ ಬುದ್ಧೇರೆ ನಿಷ್ಠಿತ ಬುಧನಾತ್ಮಧೀ. ಅಪರಾ ಸ್ಮೃತಿ ರೀ ಪ್ರಮಾಣನುವಿಧಾನಾಚ ನ ಬಾಧಿಕಾ ಮಾ ಬುದ್ಧರೆ ಬಾಧ್ಯತ್ವನೇವ ನಿಷ್ಠಿತ ಅಭೂತ್ ಅನಾತ್ಮಧಿ ಅನಾತ್ಮಧಿ ಮಾ ಬುದ್ಧರೆ ಬಾಧ್ಯತ್ವನೇವ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಭೂತ್ ಅನಾತ್ಮಧಿ ತ ಮಾ ಪ್ರಮಾಜನ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಸೇ ಬಾಧ್ಯತ್ವನೇ ರಹತಿ. ಪ್ರಮಾ ಅನನುವಿಧಾನಾಚ ಸ್ಮೃತಿ ಅನಾತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣುವಿಧಾನ ಹೇ ಪ್ರಮಾಯ ಅನುವಿಧಾನ ಹೇ ಅನುವಿಧಾನ ಅನನುವಿಧಾನ ಪ್ರಮಾಯ ಅನನುವಿಧಾನ ನ ಅಪರಾ ಸ್ಮೃತಿ ಬಾಧಿಕಾ ಅನಾತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಬಾಧಿಕಾ ನೀ ಇವತ್ತು ಬಾಧ್ಯತ್ವನೇ ರಹಿ. ಅಪರಾಕಾರ್ಥ ಅನಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಅಪರಾ ಸ್ಮೃತಿ ಅನಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣುವಿಧಾನ ಹಿ ಪರಾಂಗಿತಿ ಪಾಠಾಂತರಂ ಪ್ರಮಾಣನುವಿಧಾನಾಚ ನ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಬಾಧಿಕಾ ಪರಾಂಗ್ ಅಪರಾಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪರ कहीं परांग इसे पाठे, परा मतलब अनात्म है। कथम प्रमाणन विधानम अनात्म स्मृति न छुटिया, कथम प्रमाणन विधान मनात्म स्मृते रीति तत्र विधान मनात्म छुट नहीं मनात्म अनात्म नहीं। कथम प्रमाणन विधान मनात्म स्मृते प्रमाणन विधान किसे कैसे है उसे बनाया नहीं। नए अर्थ सम विचार लो, बोले क्या दिया प्रमा अनन्य विधान च अपरा स्मृति न बाधिका, अनात्म स्मृति न बाधिका। तो प्रमा अनन्य विधान करने वाले कौन है, आत्मस्मृति अनात्म, तो ही तेरे शंका है। कथम प्रमा अनन्य विधानम अनात्मस्मृति तत्र बाध्यत्वेन एव मां बुद्धि निश्चिता, अनात्मधि अनात्मधि मां बुद्धिर बाध्यत्वेन एव निश्चिता अभूत। अनात्म ज्ञान आत्मबुद्धि से बाध्यत्वेन रही, इसलिए अनात्मस्मृति परमा अनुविधायी या न कथम है ना, कथम प्रमा अनुविधानम आत्मस्मृति, कथम प्रमा अनुविधानम आत्मस्मृति। प्रमाण अनुविधान है ना, प्रमा अनुविधान आत्मस्मृति प्रमा का अनुविधान कैसे होगा, आत्मस्मृति तो प्रमा अनुविधा ही नहीं, सिद्धांत कहता प्रमा अनुविधा आत्मस्मृति। प्रमाण अनुविधानम कस्या अनात्मस्मृति, अनात्मश्रुति अनात्मश्रुति चाहिए। अनात्मश्रुते कथम प्रमाणन विधानम, अनात्मश्रुति प्रमाणन विधान कैसे करेगी, तत्र क्योंकि बाध्य है। आगे द्वैतधीर अद्वैतधियो बाध्यत्वेन स्थिता, द्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान से बाध्य है। तेन तत्संस्कार जस्मृति, तत्संस्कार जस्मृति कौन, द्वैत संस्कार जन्य स्मृति प्रमाणन विधानम स्मृते, प्रमाणन विधानम प्रमाणन विधानम स्मृते तत्संस्कार स्मृते है। तत्पश्चि किसको लेना, आत्मा या द्वैत, आत्मा अनात्मा, हाँ तत्संस्कार स्मृते है प्रमाणन विधानम। इसे प्रमाणन विधानम कस्य अनात्म स्मृति, वो अनात्म न छुटिया उसमें भी चाहे उधर कहीं संशोधन नहीं किया गया। अनन्य विधान दे द्वैत ज्ञानमेव अद्वैतधि बाधकम क्यों न स्यात्, द्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान का बाधक क्यों नहीं होगा, इति आशंक्य। द्वैत तद्योर आविद्यत्वात् अद्वैतध्यश्च विषय द्वारा बलवत्वान् मेव मिथ्या। अभी द्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान का बाधक क्यों नहीं होता है, एक है द्वैत ज्ञान प्रत्यक्ष, अद्वैत ज्ञान शब्दजन्य, तो द्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान का बाधक होना चाहिए क्यों नहीं होगा, इति आशंक्य। द्वैत तद्योर आविद्यत्वात्, द्वैत द्वैत ज्ञान दोनों आविद्यक है, अद्वैत ज्ञान विषय द्वारा बलवत्ता, विषय उसका ब्रह्म अद्वितीय है बलवान, एवं बाध्यमिति बाध्यम तमोमिते कृत्स्नं तज्जं चाप्यदि दुर्बलम्, मानं बाधकमेवासीत् स्मृतिरप्यनयोस्तथा। मितेः कृष्णं तमो तज्जं च, तमः तज्जं च कृष्णं बाध्यम् अति दुर्बलम्। तमः कृष्णं तज्जं च अति दुर्बलं मितेः बाध्यम्, मानं बाधकमेव आसीत् स्मृतिरपि अनुयोस्तथा। पहले द्वैत ज्ञान होता था, प्रमिति के द्वारा सारे अज्ञान तम और कृष्ण अनात्म सब अति दुर्बलम बाध्यम पहले हुआ था महान बाधकम, पहले प्रमाण ज्ञान बाधक हुआ और द्वैत ज्ञान बाध्य हुआ था। स्मृति अपनी अनुव्यवस्था था, दोनों की स्मृति आत्मज्ञान अनात्मज्ञान दोनों का स्मरण में भी बलवान, आत्मज्ञान की स्मृति बलवान। पहले प्रमा बाधक था और अनात्मज्ञान अज्ञान जन्य सब बाध्य था, और दोनों का स्मरण में इस प्रकार आत्मज्ञान स्मृति अनात्मज्ञान की बाधिका है, स्मृति की बाधिका है। अज्ञानम तत्कार्यम च सर्वम कृष्णम प्रमिति अपेक्षा दुर्बलत्वात् तद्बाध्यम, प्रमिति की अपेक्षा दुर्बल होने से प्रमिति से बाध्य है। रज सर्पादि में प्रमा के द्वारा बाध्य ब्रह्म ज्ञान, मान पुनर्बलवत्वेन बाधकमेव, मान प्रमाण बलवत् बाधक इति रज्ज्वादि ज्ञाने निर्धारितम, रज्ज्वादि ज्ञान से निश्चित है। प्रदीपेनैव हि तमो निवर्त्यते न विपरीतम, प्रदीपेन तमो निवर्त्यते न कि तमसा प्रदीप निवर्त्यते, अंधकार से प्रदीप बुझ जाएगा ऐसा नहीं, प्रदीप से अंधकार निवृत्ति। तद्वत अद्वैत धिया एव द्वैतम तद्धिश्च सहकारणेन निराकरणीय, अद्वैत बुद्धि से द्वैतम तद्बुद्धि च, तथापि द्वैत स्मृति अद्वैत स्मृति बाधिका इति आशंका, द्वैत स्मरण अद्वैत स्मरण का बाधक हो जाए इति आशंका। बाध्यदि संस्कार जत्वात् द्वैत स्मृति बाध्य एव, बाध्यदि द्वैत बुद्धि उसके संस्कार जन्य होने से द्वैत स्मृति बाध्य ही है, अरे बाधक दि संस्कार जन्य होने से अद्वैत स्मृति बाधिका। आत्मने स्मृति में उपेत्य दोष मुक्त्वा न तत् स्मृतिरेव इति, आत्मा में स्मृति मान करे तो दोष कहा था, न तत् स्मृतिरेव न स्मृति न स्मृतिर्विस्मृतिरिवे संभाव्येता केनचित् सकृद् विभातो ह्येवैष रवो रात्रिहनी यथा। यथा रवो रात्रिहनी ऐसा सकृद् विभात यस्मात् ही क्या थे यस्मात् उत्तराने करेंगे यह केनचित् यह का आत्मनि स्मृतिर्विस्मृतिर्वा न संभाव्येत, यह आत्मनि केनचित् स्मृतिर्विस्मृतिर्वा यह न संभाव्येत, ही यस्मात् ऐसा आत्मा सकृद् विभात रवो यथा रात्रिहनि, सूर्य में दिन राति जिस प्रकार है ही नहीं प्रकाश रूप है, इस प्रकार आत्मा में ना स्मृति या विस्मृति दोनों में कोई कहना चाहिए ना संभाव्य, स्मृति विस्मृति कुछ ही नहीं आत्मस्वरूप में छया से। संभावना भावे निश्चय दूरातीत वक्तों अपि शब्द संभावित अभी संभव ही नहीं, संभावना का भाव निश्चय कर दूराद निश्चय दूरादिति दूरा संभावना ही नहीं, तत्र हेतु सकृद् विभात सकृद् विभात है वैसा आत्मा प्रत्येगात्मा सदैव अपरोक्ष चिद्रूप यस्मात् सकृद् विभात हेतु प्रकाश हमेशा अपरोक्ष चिद्रूप है। आत्मनि स्मरण विस्मरण हो संभावना भी न, इसमें दृष्टान्त इतना दृष्टान्त महा रवो यथा रात्रि हानि सूर्य में दिन रात नहीं, नोदेता नस्तमेता इत अकेला ऐसा श्रुति में आया, ब्रह्मलोक से कोई आया तो उसे पूछने से कहा उदयस्त रहित एक अद्वितीय तत्व है दृष्टान्त। प्रतीचि स्मृतिम उपेत्यव तसंततेर अविधेयत्व हेतुंतर वाह, स्मृति नहीं फिर स्मृति मानने पर भी स्मृति संतते अविधेय दुष्य हेतु कहते अनर्थ इति, अनर्थ हेतुदाह्यत्वाद यथोक्तात्मस्मृतेरतः आत्मस्मृते स्वतः प्राप्ति ऋतरस्यास्तु बाध्यता। अतः यथोत आत्मस्मृतेरे अनर्थ हेतु दाहित्वात् अतः आत्मश्रुते स्वतव्याप्ति, इतरस्य बाध्यतास्तु। आत्मस्मृते अतः आत्मस्मृते अनर्थ हेतु दायित्वात्, अनर्थ हेतु अज्ञान दायित्वात् आत्मस्मृति स्वतः प्राप्ति, आत्मस्मृते स्वतः प्राप्ति है, इतरतः बाध्यता है। आत्मावगतो वाक्यजायाम, वाक्यजायाम आत्मावगतो वाक्यजातायाम, वाक्यजात वाक्यजा, वाक्यजा आत्मावगति होने पर अन्य से वस्तु न अनर्थ हेतु अवगमात, सब अनर्थ हेतु ही, अनर्थ हेतु दाह उसको दाह कहते आत्मज्ञान आत्मश्रवण अवगमात। आत्मनश्च तद विलक्षणत्वात् परम पुरुषार्थ रूपे तत स्मृतिर अनर्थ तद हेतु दाहित्वात्, आत्मा के स्मरण अनर्थ अज्ञान तद हेतु अनर्थ संसार उसका हेतु अज्ञान दोनों को नष्ट करने से अनात्मधि तत्संस्कारज स्मृति नाम, अनात्मज्ञान अनात्मज्ञान जन संस्कार स्मृति नाम, संस्कार जन स्मृति नाम, आत्मा अवगति अनंतरम अभावात, आत्मा अवगति के बाद नहीं पारिशेषाद आत्मिक ज्ञान स्मृतिर अर्थत्व विधि बिना, विधि के बिना आत्मिक ज्ञान का स्मरण है ज्ञान जन स्मरण प्राप्ति। अनात्मस्मृतिश्च तया बाध्य, अनात्मस्मृति आत्मस्मरण से बाध्य, इति न स्मृति संततिर्विधेया। चतुर्थम उत्थापयति, चतुर्थ निरोध चित्तवृत्ति निरोध करे, 395 श्लोक में आया था 16 में, हाँ 395 अभी 395 पृष्ठ में, 395 पृष्ठ में दूसरे पृष्ठ में, 395 पृष्ठ में 16वां श्लोक, 16वां श्लोक, 16वां श्लोक 95 में क्या है, हाँ 16 पंक्ति सुना पाती, हाँ इसमें हाँ टीका में चित्तवृत्ति निरोध, निरोध निरोध स्तरी पूर्वोक्तान मतम अर्थांतरं यदि तंत्रांतरेषु तस्यापि कार्यत्वेन श्रुतत्वतः यदि तरी पूर्वोक्तात् ज्ञानात् निरोध अर्थांतरमतम तंत्रांतर से तस्या भी कार्य तो निश्चित, तो निरोध अर्थांतर उसके लिए विधि मानेंगे। आत्मज्ञान तो हो गया पूर्वतात ज्ञानात निरोध स्तरी अर्थांतर मतम दूसरा है अर्थात दूसरे में विधि माने, और शास्त्र में योग शास्त्र में ये तंत्रांतर शु तस्या भी कार्य तो योग चित्त विधि निरोध। यदि वाक्यर्थ ज्ञानादेर अविधेयत्व वाक्यजन ज्ञान स्मरण ये सब विधेय नहीं है तरी चित्त तद वृत्ति निरोध मुक्ति साधन तेना विधीयता, चित्त चित्तवृत्ति के निरोध मुक्ति साधन विधान तस्य पूर्व तो ज्ञान आदेर अर्थांतर था ज्ञान से तो भी नहीं, और निरोध से मुक्ति हेतु तेना विधेयत्व योग शास्त्र प्रमाण है समाधि तंत्रांतर तस्यापि इति अपि शब्द सप्तम्या संबंधते तस्यापि तंत्रांतरेषु तस्यापि तंत्र योग शास्त्र में तस्य निरोधस्य कार्यत्वेन श्रुतत्व अथ योगानुशासनम इति निश्रेयस हेतु समाधि श्रुतिर्थ योग तस्य लक्षणयुतम योग चित्तवृत्ति निरोध। तो मोक्ष का साधन समाधि है, समाधि योग चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति निरोध ही मोक्ष साधन है निश्रेयस हेतु है। त निरोधावस्थायां च आत्मन स्वरूप प्रतिष्ठतम कैवल्य में आख्यातम, निरोध होने पर आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठा मोक्ष है कैवल्य, तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान योग अवस्था में चित्तवृत्ति निरोध होने पर तो मोक्ष है। भाष्यकार से ता पुनर्निरोधव्या योग भाष्यकार पतंजलि तो ता वृत्त है निरोधव्या इत्युक्त्वा पादान्ते व्याजहारान्ते में कहा यस्मात् संस्कारा चित्तस्य अधिकार विरोधिनो अनवस्थित हेतु भवन्ति तस्मात् अवसिताधिकारं सह कैवल्य भागे ही संस्कारी चित्तं विनिवर्तते तस्मिन् विनिवृत्ते पुरुष स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा शुद्ध केवल मुक्त इति उच्यते। वो तदादर्श स्वरूप अनवस्थान कह करके बाद में पादांतिका यस्मात् संस्कारः जो संस्कार है चित्तस्य अधिकार विरोधिन अधिकार की विरोधी अनात्म संस्कार वित्तान संस्कार अनवस्थित है तो अनवस्थिति के हेतु ही चित्त के तस्मात् अवस्थित अधिकार अधिकार जो प्राप्त करता है साधक अवस्थित अधिकार ये निश्चित हुआ कैवल्य भागे स कैवल्य भागी संस्कार ही स चित्तम विनिवर्तते अधिकार जो प्राप्त करेगा तो कैवल्य भाग्य संस्कार है समाधिजन्य संस्कार के संस्कार से संस्कार के सह सह कैवल्य भागी संस्कार ही हाँ कैवल्य भाग्य संस्कार के साथ चित्तम विनिवर्तते हाँ कैवल्य भाग्य संस्कार के साथ चित्त भी निवृत्ति हो जाएगा संस्कार भी नहीं रहेगा। पहले तो समाधिजन्य संस्कार उत्थान संस्कार को नष्ट करेगा अंत में वो भी परस्पर निवृत्त हो जाएगा चित्तम विनिवर्तते तस्मिन् निवृत्ते चित्त निवृत्त हो गया पूरा संस्कार भी चला गया पुरुष स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा होता है तदादर्श स्वरूप अवस्थान शुद्ध केवल मुक्त कहा जाता है। एवं योगशास्त्रे मुक्ति हेतुत्वेन इष्ट निरोध विधि निरोध ये पूरा पीछे कहने पर सिद्धांत ही कहता है योगशास्त्रादपि बलवती श्रुतिमाश्रित उत्तरम न मुक्ति साधनत्वेन तस्यान अधिगमाच्युते प्रत्येक बोधात् परं नान्यं मुक्तेरस्तीह साधनम्। सिद्धांत कथन का न यदुक्तं तन्न तस्य मुक्ति साधनत्वेन श्रुते अनधिगमात् तस्य निरोधस्य श्रुति से मुक्ति साधनत्वेन अनधिगमात् ज्ञान नहीं श्रुति द्वारा नहीं कहा गया मोक्ष साधन निरोध श्रुति के द्वारा क्या प्रत्येक बोधात् परम यह अन्यत मुक्ते साधनम न नास्ति प्रत्येक बोध से अन्य कोई मुक्ति साधन श्रुति में है ही नहीं। तदेव प्रपंचते प्रत्येक बोधात् परम अन्यत मुक्तेर साधन यह नास्ति परम का तो उत्कृष्टम यावत यह इति शास्त्र तमेव विदित आत्मृत्यु में श्रुति है ज्ञानमेव केवलम कैवल्य साधनम ज्ञानमेव न निरोध श्रुति विरोध है योग शास्त्र से अनवकाशत्वाद श्रुति का विरोध होते योग शास्त्र का अवकाश नहीं। चित्तवृत्ति निरोध से मुक्ति हेतुत्व भी न विधेयता इतिहा अभी चित्तवृत्ति निरोध मुक्ति साधन है ही नहीं निरोध को मुक्ति मार्ग है तो मानेंगे तो भी विधान करने की आवश्यकता नहीं। अनुष्ठेय रूपत्वात् तत्सिद्धिश्चात्मबोधतः प्रत्यज्ञाने निरुध्यन्ते चित्त तद्वृत्तयो यतः पूर्व के साथ है न तो न क्यों जो निरोध विधेय थे न अनुष्ठेय रूपत्वाद निरोध अनुष्ठेय रूप नहीं क्यों नहीं आत्मबोधत तत्सिद्धि च आत्मज्ञान से सिद्ध है प्रत्यज्ञाने यतः प्रत्यज्ञाने चित्त तद वृत्ति निरुध्यन्ते प्रत्यज्ञान से चित्त चित्त की वृत्ति सौ निरुद्ध होते हैं इसे उसके भी विधेय नहीं विधान नहीं। न तावत यथाकथनचित चित्तवृत्ति निरोध अनुष्ठेय यथाकथनचित थोड़ा चित्तवृत्ति निरोध करना ये बात नहीं सर्वशा भी तसंभवात वो तो यथाकथनचित निरोध सबका है विधि तो अनुष्ठेय विधि से अनुष्ठेय नहीं यथाकथनचित निरोध यथकिंचित निरोध विधि से अनुसरण करना है विधि से अनुसरण यथकिंचित तो होता ही रहता है ना भी सर्वात्मा तनिरोध विधेय सर्वात्मा चित्तवृत्ति निरोध विधान करना ज्ञानादेवता सिद्ध है ज्ञान से सिद्ध है अतो न निरोध है विधि विरोध है विधि नहीं ज्ञान से आत्यंतिक निरोध साधन तुम साधयति। ज्ञान आत्यंतिक निरोध का साधन, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान प्रत्येक ज्ञान प्रत्येक ज्ञान सती चित्त तद्वृत्त है निरुध्यंते। अतः मोक्ष हेतु तस्य उपेते भी निरोध से उपेते स्वीकृत भी तद न विधेयत्म विधि में न तस्य विधि के न निरोध सिद्ध है। नान्य पंथा विद्यत है न ज्ञानादेव तो कैवल्यम इत्यादि शास्त्र अनुसरण उपेत्यवादी तक्तुम भूमिका करते। निरोध का मुक्ति साधन मान करके न विधेय कहा था, अभी निरोध मुक्ति साधन है ही नहीं। अभ्युपेत्य तदस्माभि रुच्यते संभवादिति न सम्यक् ज्ञानातिरेकेण न त्वन्यत् मुक्तिसाधनम्। एतद् अभ्युपेत्य संभवात् अस्माभिः रुच्यते, किंतु सम्यक् ज्ञानातिरेकेण अन्यत् मुक्तिसाधनं न, ज्ञान से अतिरिक्त मुक्तिसाधन है ही नहीं। तो निरोधों को मुक्ति साधन मान करके कहते हैं, किंतु वस्तुतः ही नहीं। इक्यावन दूसरा श्लोक श्रुत स्मृत व संभाव्यम ताभ्याम नान्य से मानता प्रत्येक याथात्म निर्णीत तार्किक उक्तात्म वस्तुवत। प्रत्येक ज्ञान अतिरेकेण नत्वन्यत् मुक्ति साधनम श्रुमतो श्रुमतो वा संभाव्यम। इसके साथ पूर्व के सम्यक् ज्ञान अतिरेकेण अन्यत् मुक्ति साधनम न संभाव्यम श्रुमतो श्रुमतो वा श्रुति स्मृति नहीं ताभ्याम नान्य से मानता श्रुति स्मृतिभ्याम अन्य से मान अन्य कोई प्रमाण ही नहीं। प्रत्येक यथात्म निर्णय तो तार्किक होता आत्मा तो प्रत्येक यथात्म निर्णितो निर्णय के लिए ताभ्याम अन्य से मानता न श्रुति स्मृति को छोड़कर अन्य कोई प्रमाण ही नहीं। प्रत्येक यथात्म निर्णय के लिए तार्किक हो तो आत्मवस्तुवत, जैसे तार्किक हो तो आत्मवस्तु है तर्क कहते, श्रुति स्मृति सिद्ध नहीं अन्य प्रमाण नहीं, वो भी श्रुति स्मृति सिद्ध होगा। बावन में श्रुति वाक्य अगर कहते हैं, किंतु ज्ञानादेव तो कहे किसी पुराण में आता है, हमको मिला पुराण में, श्रुति वाक्य नहीं मिला, किंतु सवधान में से कहते हैं ज्ञानादेव तो कहे मुक्ति मुच्यते ये विष्णु पुराण या कहीं सा दे, किंतु श्रुति नहीं मिला हैं। इतने ज्ञान न होते हो सब वाक्य तन इत्यादि शास्त्र दिया कौन सा श्लोक हाँ निरोध से मुक्ति हेतु तो उपेत्य विधि बिना ज्ञानादेव संभवाद न विधेयत इति उत्तम। कस्माद अभ्युपयम काम अभ्युपगमवाद क्यों किमित सिद्धांत क्यों नहीं होगा इति आशंका। सम्य ज्ञान अतिरेकण अन्य मुक्ति साधन है ही नहीं। निरोध से मुक्ति हेतु तम तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान इत्यादि योगशास्त्र प्रसिद्धमिति चेत सिद्धांत पूर्व शिक्षकता प्रसिद्ध है मुक्ति साधन योगशास्त्र इतना ताभ्याम नान्य से मानता स्मृति स्मृति से अन्य कोई प्रमाण ही नहीं प्रत्ययात्पात निर्णय के लिए। तत्र वैधम दृष्टान्त तार्किक उक्त आत्मवस्तु तार्किक उक्त आत्मवस्तु जैसे प्रमाण सिद्ध नहीं अनुमान से सिद्ध होता है, इसी प्रकार अन्य कोई प्रमाण है नहीं आत्मसिद्धि के लिए श्रुति स्मृति को छोड़ करके। यथा तार्किकेर ईश्वरादु स्वतंत्र अनुमानादि मानमिष्टम ईश्वर के स्वतंत्र प्रमाण कहते नैव वैदिके ऋष्यते वैदिके एवं नैष्यते तर्क से ईश्वर सिद्धि नहीं। अतो योगशास्त्रमपि श्रुत्यादि विरुद्ध न प्रमाणम श्रुत्यादि विरुद्ध प्रमाण नहीं एतन योग प्रत्युत न्याय तो ब्रह्मसूत्र में आया। वैधर्म इसके लिए स्मृति श्रुति से अन्य प्रमाण नहीं, अन्य प्रमाण नहीं। जैसे तार्किकता आत्मा, तार्किकता आत्मा वो सिद्ध करते हैं किंतु स्मृति स्मृति से अन्य प्रमाण नहीं होने से वो उचित नहीं। वो दृष्टांत तार्किक सिद्ध आत्मा दृष्टांत हुआ, वो वैधर्म कैसे हुआ? स्मृति स्मृति सिद्ध नहीं, ये सिद्ध होता तो साधर्म में होता, सिद्ध नहीं है ये। जैसे अपने आत्मा में श्रुति श्रुति सिद्ध ज्ञान से अतिरिक्त मुक्ति साधन नहीं, तो ताभ्याम अन्य से मान्यता न, स्मृति स्मृति से अन्य में प्रमाण नहीं है। जिस प्रकार तार्किक सिद्ध आत्मा, तार्किक सिद्ध आत्मा तो वो प्रमाण मानते हैं, अनुमान प्रमाण मानते हैं कि स्मृति भिन्न, इसलिए वह भी वेदांति मत इष्टानुयोग से वैधर्म्य हो गया। न्याय मत में वैधर्म्य नहीं, न्याय मत तो सिद्ध होता है। उनका जो सिद्ध अनुमान सिद्ध आत्मा जिस प्रकार अन्य प्रमाण वो नहीं है, श्रुति श्रुतिभ्याम अन्य से प्रमाणता नास्ति प्रत्यय आत्मात्मा निर्णय तो क्या दें दृष्टान्त? साधन में दृष्टान्त क्या होगा? साधन साधन दृष्टान्त नहीं मिलेगा। स्मृति स्मृति से भिन्न कोई प्रत्यय आत्मात्मा निर्णय करने के लिए कोई दृष्टान्त मिलेगा? आत्मा निर्णय के लिए कुछ मिलेगा? कहीं भी स्मृति स्मृति को छोड़कर अन्य है यथात्मा निर्णय के लिए कोई है? नहीं है। तो नहीं है करने के दृष्टान्त वैधर्म दृष्टान्त है तार्किक सिद्ध आत्मा। तार्किक सिद्ध आत्मा तर्क सिद्ध तो है किंतु स्मृति स्मृति से अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं है। अन्य प्रमाण से सिद्ध हो तो उसके साधारण दृष्टान्त होता, अन्य प्रमाण सिद्ध नहीं तो वैधर्म दृष्टान्त हुआ। वेदांतेषु विधेयत्व निरोधाद निरर्थम, निरोध अथवा बाकी सब पहले ज्ञान स्मरण इत्यादि। यत्तु तेषु अंशत्रयवति भावना अस्तीति, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। जैसे अजेत स्वर्ग का में भावना है, आत्मित उपासित है, यहाँ भी तीन अंश वाले भावना है, सिर्फ विधेय होनी चाहिए, उसका निराश करते सर्व। सर्वाकांक्षिक हेतुश्च प्रत्यक विज्ञान हानतः न भावनेह संभाव्या मोहे सत्येव सायतः। सर्वाकांक्षी के हेतु हो अज्ञानस्य प्रत्यय विज्ञान हानतः, यह न भावना संभाव्या यतः सा मोहे सत्येव भवति। अज्ञान होने पर भी भावना है किंतु यह प्रत्यय विज्ञान हानतः, प्रत्यय विज्ञान हानतः कस्य? सर्वाकांक्षा एक हेतु हो मोहस्य, सारे आकांक्षा के एक हेतु मोह, वो प्रत्यय विज्ञान से नष्ट हो गया। यह न भावना संभाव्या यतः सा मोहे सत्येव भवति, सा भावना मोह अज्ञान होने पर है, अज्ञान ही तो फिर कोई आकांक्षा ही नहीं। प्रत्येक ज्ञान हो गया तो सब अज्ञान है तो सब नष्ट हो गया, आगे आकांक्षा रही है ही नहीं, इसलिए भावना भी नहीं। भावना तो आकांक्षा होने पर किम भावे थे के न भावे थे कथम भाव आकांक्षा है। किं केन कथमित आकांक्षासु निरपेक्ष हेतु क्या है? अज्ञान, अज्ञान उनसे आकांक्षा है। तस्य वाक्यो तो प्रत्येक ज्ञान है नहाना था, ब्रह्म ज्ञान से हान हो गया। न सत्रयवती भावना वेदांत से संभाव्यते, भावना नहीं है। मोहे सत्यव आकांक्षा द्वारा तादृश भावना संभावत, अज्ञान होने पर भी आकांक्षा होकर के भावना होगी। अतो न तेषु विधि वेदांत से भावना विधि नहीं। भावना भावे भी वेदांत से नियोग अस्त्यव, भावना नहीं होने पर भी नियोग तो होगा। तदभावे वाक्य तो ज्ञान प्रभुति अनुपपते, नियोग के बिना वाक्य जन ज्ञान कोई प्रभुत्व नहीं होगा, इतने अनुपपते आशंका मानांतर इति। मानांतरानधिगतोक्त्य मानांतरानधिगतोक्त्य तरानधिगत मानांतरानधिगतो मानांतरानधिगतो त्यर्थाधिगम एवन विधिर्यतो नियोगोपि नैव स्यादनृतन्त्रतः। मानांतर अनधिगतस्यार्थ अधिगम मानांतरेण अनधिगतस्य अनधिगत उक्त्यर्थ अधिगम मानांतर अनधिगत उक्त्यर्थ अधिगम शब्दार्थ ज्ञान मानांतर से अनधिगत का ही है न एवं न विधि अधिगम मानांतर अनधिगत उत्त्यर्थाधिगम न विधि। हमारे वेदांत विधि क्या मानांतर अनधिगत के अर्थाधिगमे अज्ञात ज्ञापन में ही विधि। विधि मतलब हमारा वेदांत वाक्य उपदेश जाओ यहाँ विधि शब्द से विधि वाक्य नहीं विधि मीमांसा विधि नहीं हमारे विधि वाक्य उपदेश वाक्य वेदांत उपदेश मानांतर अनधिगत उत्त्यर्थाधिगम एवं मानांतरेण अनधिगतस्य उत्त्यर्थ अधिगम शब्दजन्य ज्ञान शब्द से अज्ञात ज्ञान में है विधि ज्ञापन यह तो नियोगपि नैव स्यात् अनृतंत्रतः नितंत्र मन पुरुषतंत्र नहीं होने से नियोग भी नहीं होगा विधि नहीं होगा अज्ञात ज्ञापन में। अप्रवृत्त प्रवर्तन के लिए नियोग है किंतु अज्ञात ज्ञापन के लिए नियोग नहीं। अज्ञात वाक्यार्थ ज्ञापन में अस्माक विधि अज्ञात जो वाक्यार्थ उक्त्यर्थ ध्यान श्लोक में उक्त्यर्थ वाक्यार्थ उक्ति वाक्य उक्त्यर्थ मानांतर अनधिगत जो वाक्यार्थ उक्त्यर्थ तस्य अधिगमेव अस्माक विधि मानांतर अन अज्ञात वाक्यार्थ मानांतर अनधिगत का अर्थ क्या हुआ अज्ञात अन्य प्रमाण से अज्ञात और उक्त्यर्थ का अर्थ वाक्यार्थ तो अज्ञात जो वाक्यार्थ तस्य ज्ञापन में अस्माक विधि तस्य अधिगम अधिगम ही हमारा विधि है ज्ञापन में अस्माक विधि हमारा विधि है अज्ञात ज्ञापन उसी में अधिगम में अस्माक विधि अधिगम भी हो सकता है अधिगम अधिगम एवं न हाँ विधि संज्ञा नहीं ही विधि विधान है वेदांत वाक्य बोधन विधि का तो बोधन ज्ञापन यत विधि न मानांतर अनधिगत उक्त्यर्थ अधिगम एव अतः अतः नहीं ना आगे यत नियोग भी नहीं हो अनुतंत्र था इसे नियोग भी नहीं होगा पुरुष तंत्र नहीं ज्ञान में ज्ञात ज्ञापन विधि न अप्र अज्ञात वाक्यार्थ ज्ञापनम अस्माक विधि न अप्रवृत्त प्रवर्तनम अप्रवृत्त प्रवर्तनम विधि मीमांसक लोग कहेंगे। हमारे मत वेदांत में तो अज्ञात ज्ञापन ही है शास्त्र विधि मत बोधन वाक्य गरलम अभ्यहर इत्यादि व्यभिचाराद गरलम अभ्यहर विधि तो है वहाँ क्या अप्रवृत्त प्रवर्तन है विषम भुक्ष अप्रवृत्त प्रवर्तन विष खाने के लिए वह वहाँ तो नहीं खेल ज्ञापन कराना है शत्रुघर भोजन नहीं करना है इत्यादि व्यभिचार अतो अबुद्ध यो बोधिषु उपनिषद वाक्यसु अज्ञात बोधन करने वाले उपनिषद वाक्य में भावनावत नियोग भी नाती भावना नहीं विध भी नहीं किंचन आत्मज्ञान नियोग क्यों नहीं तस्य अपुरुषतंत्रत्वाद पुरुषतंत्र पुरुषतंत्र नहीं नियोग से जो तत्तंत्र विषयता नियोग तो वही होगी जहाँ पुरुषतंत्र हो इत्या अनुतंत्रतः विधि न।